और जब वो आग में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमजोर लोग उनसे कहेंगे जो तकब्बुर किया करते थे, बेशक हम दुनिया में तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमसे दूर कर सकते हो आग का कुछ हिस्सा।